Kilka listopadowych i grudniowych wieczorów Michał Nogaś spotykał się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze znakomitymi polskimi reporterami Małgorzatą Szejnert, Magdaleną Grzebałkowską, Jackiem Hugo-Baderem, Wojciechem Jagielskim, Mariuszem Szczygłem i Wojciechem Tochmanem. Zapis tych spotkań i często wielogodzinnych rozmów o warsztacie i kulisach reporterskiej pracy, ale również o etyce tego zawodu i emocjach, które daje odnalezienie tematu czy spotkanie z wyjątkowym bohaterem, zaprezentujemy w święta. Pierwsza część już dziś za kilkanaście minut po 12, a kolejne o tej samej porze 25 i 26 grudnia. To ważne i bardzo ciekawe rozmowy i ja właśnie rozmów i ciepła wzajemnej obecności życzę Państwu w te święta. Elżbieta Malinowska i Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za wspólne 3 godziny. Do usłyszenia i wesołych świąt. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, Wigilię. 24 dzień grudnia jest gdzieś i jest 12. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób rannych, w tym 4 dzieci. Do wypadku doszło koło Płocka na Krajowej 60. Czarnoskóry nastolatek zginął od policyjnych kul w amerykańskim stanie Missouri. Funkcjonariusze twierdzą, że był uzbrojony. W serwisie sprawdzimy też, co można kupić na ostatnią chwilę w sklepie rybnym. Opowiemy również o Wigilii dla samotnych i bezdomnych w Radomiu. Intensywne opady deszczu, silny wiatr i wzmożony ruch. W takich warunkach nie trudno o wypadek. W miejscowości Bielsk, kilkanaście kilometrów na północ od Płocka, doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Kierująca jednym z nich straciła panowanie nad kierownicą. Na zakręcie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w nadjeżdżające sprzeciwka auto. Rannych zostało 8 osób, w tym 4 dzieci, informuje Krzysztof Piasek z komendy w Płocku. Najciężej poszkodowana jest osoba, która jechała jako pasażer, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Pozostała 7 w tej chwili są badani, nie mamy wiedzy na temat ich stanu. W miejscu wypadku jeden pas ruchu jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo. Policjanci ostrzegają, w takich warunkach trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Płocki, powiat płocki jest skąpany w deszczu, ruch jest, tak powiem, no, wzmożony na tych drogach. No, trzeba wziąć to pod uwagę, że te drogi są naprawdę w tej chwili niebezpieczne. Wszyscy, którzy podróżują na święta, powinni być ostrożni, bo pada wszędzie. Najwięcej deszczu w północnej części kraju, a najmniej w województwach południowych. mówiła synoptyk Małgorzata Tomczuk. Prognoza pogody na wigilijny wieczór tuż po wiadomościach. Policjanci z amerykańskiego stanu Missouri zastrzelił czarnoskórego nastolatka. Około 6:15 nad ranem polskiego czasu funkcjonariusz oddał kilka strzałów w kierunku uzbrojonego mężczyzny. Ten zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Berkeley, niedaleko miasta Ferguson, w którym przez ostatnie tygodnie odbywały się protesty przeciwko działaniom miejscowej policji po zastrzeleniu innego czarnoskórego nastolatka. Łamią prawo, bo chcą żyć, a nie mają pieniędzy na standardowe leczenie. Chińskie media opisują sprawę chorego na białaczkę mężczyzny, który przez internet zamawiał w Indiach na potrzeby własne i innych pacjentów chorych na raka zamienniki drogich leków. Sprawę Lu Yonga chińskie media porównują do oscarowego filmu Dallas Buyers Club, który opowiada historię mężczyzny rozprowadzającego w latach 80. w USA niezatwierdzone jeszcze przez odpowiednie urzędy leki spowalniające AIDS. U Lu Yonga w 2002 roku zdiagnozowano białaczkę. Miesięczna terapia przy wykorzystaniu szwajcarskiego leku to koszt około 4000 dolarów amerykańskich. Lu w internecie znalazł 8-krotnie tańsze zamienniki w Indiach, z których zaczęli korzystać także inni pacjenci. Lu zatrzymano w ubiegłym roku podczas policyjnej akcji, w której sprawdzano internetowe zakupy z wykorzystaniem chińskich kart kredytowych. W tym roku mężczyzna oskarżono o sprzedaż podrabianych leków. Tymczasem w jego obronie wystąpiło ponad 300 chorych na raka, którym Lu dostarczał medykamenty z Indii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd. Nie zabrakło też prezentów. Jak co roku bezdomni, samotni i chorzy dzięki radomskiej Caritas mogli poczuć świąteczną atmosferę. Na wigilijnym stole pojawiły się potrawy, śledź oraz zupa grzybowa. Dla wielu podopiecznych Caritas to najważniejszy moment w roku. Wigilia, uroczystość najważniejsza Bożego Narodzenia. Zupka grzybowa z makaronem i śledzik. Się samemu, no to ważne, żeby przyjść z ludźmi się spotkać. W większości domów trwają ostatnie przygotowania do wigilijnej wieczerzy, a co jeśli czegoś akurat zabraknie, na przykład majonezu do sałatki albo ryby dla niespodziewanych gości? Co jeszcze można w ostatniej chwili kupić? W sklepie rybnym sprawdzał Sylwester Pięta. Sałatki, śledziki w oleju, pasty już się pokończyły, owoce morza, sałatki krabowe i rybka wędzona, wszystko co mamy na chwilę obecną. A to już sama taka końcówka, prawda? Tak, tak, sama końcówka. Ryby świeże nam zbrakło, nie mamy już nic, troszeczkę, no jeszcze węgorze wędzone i troszeczkę jeszcze mrożonej rybki, soli. Ale ja tam zaglądam na zaplecze i czy mi się wydaje, czy tam cały czas trwa produkcja tych cały czas, potraw? Tak, cały czas, jeszcze produkujemy cały czas śledziki w oleju z cebulką, które schodzą na bieżąco i dziewczyny nie nas zdążą wprost robić. Też na ostatnią chwilę po rybkę? Na ostatnią chwilę po rybkę, tak jest, pomintaja. Ale to na świeżego czy jakoś zrobionego? Nie, świeżego, świeżego. Jeżeli jeszcze dostanę, to może się uda. My życzymy, żeby Państwu niczego na wigilijny stół nie zabrakło i też wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A teraz jeszcze obiecana prognoza pogody na wigilijny wieczór. Wieczór wigilijny, wiatr się troszeczkę uspokoi, padać może będzie trochę mniej, będzie ciepło, a noc wigilijna z temperaturami dodatnimi. W dalszym ciągu opady deszczu, deszcz ze śniegiem będzie padał na Suwalszczyźnie i Mazurach, to tak może raczej w drugiej części nocy, tam się już zacznie ochłodzenie. Mówiła synoptyk Małgorzata Tomczuk. W Suwałkach w nocy temperatura spadnie do 1 stopnia, w Warszawie będą 3 stopnie, a w Krakowie i Zielonej Górze 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest Wigilia, na zegarze 6,5 minuty po południu. Michał Jakubik i Michał Nogaś. Witamy Państwa. Święta z reporterami. Zgodnie z zapowiedzią dziś i przez kolejne dwa świąteczne dni przedstawimy na naszej antenie mało jedynie fragmenty 6 spotkań. One odbyły się tu u nas, przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w listopadzie i w grudniu. Pomysł nie był skomplikowany. Porozmawiać o życiu, przede wszystkim zawodowym, z tymi, którzy opisują, opowiadają nam świat. Ten bliski i ten nieco dalszy, a często koniec tego świata, przynajmniej w sensie geograficznym. Muszę przyznać, że nam sprzyjało szczęście, bo szóstka gości wymarzonych przyjęła zaproszenie i tak oto pojawili się w Trójce, teraz zgodnie z kolejnością spotkań wymienię. Jacek Hugobadew, Magdalena Grzebałkowska, Mariusz Szczygieł, Wojciechowie, Jagielski i Tochman, a na zakończenie to był wielki finał pani Małgorzata Szejnert, cesarzowa reportażu i nauczycielka zdecydowanej większości naszych pozostałych gości w tym cyklu. Muszę Państwu wyznać, że każde spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Studio imienia Agnieszki Osieckiej za każdym razem wypełniło się naszymi słuchaczami, a każde ze spotkań trwało ponad 2 godziny. Bardzo tym wszystkim spośród Państwa, którzy byli z nami, dziś raz jeszcze dziękuję. I teraz, jak tu wybrać najlepsze, najciekawsze, najważniejsze momenty każdej z tych rozmów? No właściwie to niewykonalne, z czego doskonale sobie zdaję sprawę, ale spróbujemy, być może pomogą nam w tym hasła klucze. Dziś w pierwszym spotkaniu, co właściwie oczywiste, to będą początki, droga do zawodu, pierwsze zadania. Dodam jeszcze tylko, że zanim nasi goście przemówią, to na stronie internetowej programu trzeciego i na profilu facebookowym z najwyższej półki, także można śledzić zapis tych spotkań, choćby w formie zdjęć, które się tam pojawiły. Zatem zacznijmy. Święta z reporterami. Zacznijmy od pani Małgorzaty Szejnert, mistrzyni, jak już mówiłem, cesarzowa reportażu, wielka i wybitna. Długo by jeszcze o niej można mówić. Ma na swoim koncie dziesiątki, ba, setki świetnych tekstów, publikowanych właściwie od końca lat 50. Ma też na swoim koncie wiele znakomitych książek, do których zresztą będziemy w czasie naszych audycji wracać. Ale by w tej chwili wymienić: Wśród żywych duchów, Czarny ogród, Dom żółwia Zanzibar i tak dalej, i tak dalej. Aha, i tu od razu zachęcę. Pojutrze w naszej audycji, w trzecim odcinku tego cyklu, pani Małgorzata przeczyta przedpremierowo pierwszy fragment swojej nowej książki, która się ukaże w lutym. Ale wróćmy do początków, bo to pierwsze dzisiejsze słowo, hasło, klucz. Początek drogi ku dziennikarstwu. Jaki był? Ja mieszkałam w Białej Podlaskiej. Spędziłam tam całe dzieciństwo i wczesną młodość. I miałam straszną taką ciekawość świata. Strasznie byłam ciekawa, co się poza Białą Podlaską dzieje. Właściwie widziałam tylko dwie możliwości. No, jedną. Może było więcej, ale tę, którą ja w ogóle brałam pod uwagę, to właściwie to była jedna. Zostać dziennikarzem sportowym. Dlatego, że w sąsiednim domu było radio. Myśmy nie miały radia z moją mamą. Mama mnie wychowywała, dlatego że tata bardzo wcześnie umarł. I nas nie było stać na radio. Zresztą w ogóle trudno było wtedy kupić radio. To były lata 40. i 50. Ale w sąsiednim domu było radio i ja ciągle słyszałam przez to radio sprawozdania dziennikarzy sportowych, którzy jeździli na rozmaite międzynarodowe imprezy. I pomyślałam sobie, że ja muszę zostać dziennikarzem sportowym, bo ja wtedy będę jeździć za granicę. I kiedy przyszedł taki moment, że trzeba było decydować o wyborze studiów, to do Białej Podlaskiej przyjechały osoby, które zachęcały do wstąpienia na jakieś tam kierunki. I przyjechała jedna pani, która namawiała na archeologię śródziemnomorską i druga pani, która namawiała na dziennikarstwo. No i ja oczywiście dałam się namówić na dziennikarstwo. Wtedy przyjmowano na pierwszy rok studiów dziennikarstwa w Warszawie 180 osób. Myśmy mieli być oczkiem w głowie partii. To był 53 rok. Moja rodzina nie była zadowolona z tego, że ja się tam wybieram. No ale pojechałam, zdałam egzamin. No i potem jakoś to dziennikarstwo sportowe przestało mnie interesować i już się to inaczej potoczyło, ale to już inna sprawa. Przez to radio usłyszałam w pewnym momencie, potem myśmy sobie z mamą kupiły głośnik taki głośnik, którego w ogóle nie można było nastawić na żadną inną stację, tylko na jedynkę, bo on miał tylko jedną korbkę. Dystrybutorem tego pierwszego programu Polskiego Radia był taki pan, który siedział w Radzie, jak to się wtedy nazywało, w Radzie Narodowej chyba, siedział tam w takim pokoiku i to tak nastawiał i na ogół to potwornie ryczało, a nasz głośnik nie miał regulacji dźwięku, czyli potworny ryk. Więc w rezultacie ja wróciłam do słuchania na ulicy Radia Sąsiadów, no i usłyszałam, że organizuje się konkurs na najlepszego sportowca roku. Przytoczono ileś tam propozycji i nie było wśród nich Marusarza. A ja się wtedy kochałam w Marusarzu i napisałam list do organizatorów tego konkursu, że Marusarz bezwzględnie powinien się znaleźć w tej dziesiątce. I wydrukowano mój list i on się znalazł w tej dziesiątce. Nie wiem, czy dzięki mnie, ale to był pierwszy mój tekst dziennikarski. Była pani miła czy surowa w tym liście? Jak to miła? Nie. Byłam rzeczowa. Rzeczowa. Przytoczyłam argumenty, dlaczego, i zostały uznane. Pani Małgorzata wybiera się więc na studia dziennikarskie. Małgorzata Scheinert jedzie do Warszawy i właśnie. Czy już wtedy myślała pani o tym, by pisać? To już się wtedy zdawało dla pani być interesujące? No a może chodziło o to, żeby się wyrwać z małego miasta i poznać inny, większy świat? Ja nawet nie myślałam o pisaniu. Ja nie wiem, o czym ja myślałam. Ja nie pamiętam już, o czym ja wtedy myślałam. Potem się okazało, że sam pobyt w Warszawie, studia były właściwie dość okropne przez pierwszych parę lat. Potem w 1956 roku to się zmieniło. Ale te pierwsze lata, po pierwsze to był marksizm, leninizm, dość okropne stosunki, mimo że myśmy mieli bardzo fajną taką własną grupę, w której czuliśmy się swobodnie, mieliśmy do siebie zaufanie, mogliśmy sobie wszystko powiedzieć, no ale jednocześnie odbywały się jakieś takie potworne zebrania z donosami, to nie było przyjemne. Ale jednocześnie w tym czasie w Warszawie był wspaniały teatr. Myśmy chodzili do teatru, chodziliśmy na jakieś odczyty, chodziliśmy na kiermasze książek. Ja miałam poczucie, no to było dla mnie niesamowicie ciekawe wszystko. I właściwie ja mniej myślałam o tym dziennikarstwie, a bardziej się zatopiłam w to życie kulturalne miasta, które może się teraz wydawać, ludzie, którzy nie pamiętają tych czasów, mogą myśleć o tym, że to był taki pejzaż jak wymyty stół, że kompletna martwota. Tak nie było. Nie było. Jeszcze można było na ulicy, na Nowym Świecie spotkać Staffa, Tuwima. To były przeżycia. Te pierwsze 3 lata studiów, no to była silna indoktrynacja, to o czym pani mówi, bo władza się trzymała. Potem przychodzi odwilż, pani czuje oddech, że może pani zająć się dziennikarstwem i pójść w tę stronę, która panią interesuje? Mm-hmm. Już coś takiego się czuło, ale nie tylko. Ja nie myślałam tylko o tym, żeby pójść w stronę dziennikarstwa. Ja myślałam o tym, żeby czytać. Wtedy pokazało się mnóstwo literatury, Hemingway, Camus, mnóstwo literatury zachodniej. Myśmy to czytali. Właściwie ja ciągle jeszcze nie myślałam o tym, jaki zrobić użytek z tego, czego ja się dowiaduję. To właściwie dopiero się stało, kiedy pierwszy raz wyjechałam na zachód i przywiozłam stamtąd reportaż. Pojechaliśmy do Szwecji na taką wymianę dziennikarską. To zorganizował kolega z naszego roku. I siedzieliśmy tam przez 2 tygodnie i ja napisałam taki reportażyk ze Szwecji. I przyniosłam go do Kuriera Polskiego. Wtedy Kurier Polski powstawał. To była taka zupełnie świeża redakcja, która jeszcze miała wolne miejsca. Jeszcze nie była w pełni zorganizowana. I była tworzona przez dziennikarzy właściwie jeszcze przedwojennych. To była bardzo fajna redakcja przez pierwszy okres. I taki bardzo elegancki w tweedowym garniturze redaktor Szulkin, kierownik działu zagranicznego, przeczytał ten reportaż i wydrukował go. I potem mnie zapytano, czy ja bym nie poszła pracować do działu miejskiego. No i ja poszłam i tak się zaczęło moje dziennikarstwo. Co to było to ze Szwecji? To był opis Sztokholmu. Rozmaitych dziwnych rzeczy dla Polaka, dziwnych rzeczy w Sztokholmie. Wtedy wszystko było dziwne dla Polaka, bo nikt nie jeździł za granicę. Bardzo łatwo to było napisać. W metrze zgubiłam torebkę. Zostawiłam torebkę w metrze z paszportem polskim. I? No wpadłam w rozpacz. Płakałam. Szwedzi nie mogli się nadziwić, że ja płaczę. Dlaczego ja płaczę? Przecież ta torebka już jest przez kogoś znaleziona i oddana gdzie trzeba. I dostałam ją. Po godzinie była już torebka i nic, Nic nie zginęło. Zresztą nie bardzo miało co zginąć oprócz paszportu, bo nic tam nie było. Dział miejski, czyli takie chodzenie z kajecikiem, z długopisem. Och nie, proszę pana, dyżur od 6 rano. Od 6 rano siedzimy w redakcji i wydzwaniamy pod telefony, które są takie lekko skorumpowane osoby siedzą przy tych telefonach, które mają nam w pierwszej kolejności kurierowi dostarczyć interesujących wiadomości, a w drugiej kolejności ekspresowi wieczornemu. Więc trwa przepychanka, kto będzie milszy dla tych informatorów. I to są informatorzy z policji, ze szpitali, pogotowia ratunkowego, z lotniska, no cały zestaw takich telefonów. Ty nas, pani, jako ta. I ja przychodzę na taki dyżur i dzwonię. I co się dowiaduje? Dowiaduje się, że był napad na pocztę. Napad na pocztę. To był słynny napad, dlatego że podczas tego napadu zabito jednego człowieka, a jednego raniono. Więc ja się usiłuję dowiedzieć, gdzie ten raniony leży, w jakim szpitalu. Dowiaduję się. To mi się udaje. Widocznie ten policjant dobrze nas zanotował. Dowiaduję się tego i jadę do tego szpitala. No bo co, przecież muszę się dowiedzieć się czegoś. Powinnam z nim porozmawiać, z tym rannym. Jadę do tego szpitala. Zatrzymuje mnie lekarz i mówi: wykluczone, nie ma mowy, on ma przestrzelone gardło, język nieprzytomny, nie mówi. No więc ja wracam do redakcji i zdaję sprawozdanie redaktorowi, sekretarzowi redakcji, że ja nie mogę nic napisać, bo gardło, język, no nie mogę. No, uznano te argumenty. Potem ja wracam tramwajem, wracam do domu po pracy i widzę, że wszyscy czytają Ekspres Wieczorny. A w Ekspresie Wieczornym jest obszerny wywiad z tym człowiekiem, któremu przestrzelono wszystko. No więc niestety wyleciałam z Kuriera Polskiego. Nie od razu, ale potem jeszcze następne robiłam takie nieudolności, wykonywałam. Także po jakimś czasie wyleciałam z Kuriera Polskiego i tak się zaczęło moje życie reporterskie. Nie wiem, czy nie pierwszy raz o tym opowiadam. Od tego napadu nieudanego. Tak, każdy kop w życiu coś mi dawał dobrego. Mówiła Małgorzata Szejnert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czasie spotkania w ramach naszego cyklu. Ale co było dalej? Dokąd trafiła po wyrzuceniu z kuriera? Co robiła i o czym pisała w latach 70. powiemy w kolejnym, jutrzejszym odcinku naszego cyklu. Święta z reporterami. Tymczasem, kiedy pani Małgorzata na poważnie, mimo niepowodzenia w kurierze, zajęła się dziennikarstwem, Wojciech Jagielski, wówczas mały Wojtek, dopiero poznawał otaczający go świat. W latach 60. biegał po ulicach małego Goworowa pod Ostrołęką, zapewne psocąc nieco, ale także, co sam dziś przyznaje, po latach już o tym mówi, przejawiając zainteresowanie tym, co znajdowało się z dala od jego rodzinnego domu. Pierwszym pytaniem w czasie naszego spotkania musiało więc być takie. Czy już wtedy próbowałeś sobie bliski i daleki świat na własne potrzeby opisywać? Opisywać to się zdarzyło, kiedy miałem już prawie 30 lat. Natomiast wtedy w Goworowie musiała się pojawić Afryka, bo rzeczywiście ta Afryka była moim obiektem fascynacji, jakichś zainteresowań, odkąd pamiętam. Dlaczego Afryka? Nie mam zielonego pojęcia. Nie spotkałem nikogo z rodziny, kto by potrafił mi wytłumaczyć, czy jakiś film oglądałem, czy ktoś mi jakąś książkę przeczytał. Nie wiem, ta Afryka była zawsze obecna, więc ona rzeczywiście była już pewnie w tym Goworowie, ale o dziennikarstwie nie myślałem bardzo długo, znaczy w ogóle w zasadzie, nawet studiując, nie myślałem o dziennikarstwie, a nawet wręcz przeciwnie, wykreślałem to dziennikarstwo ze wszystkich możliwych fachów, które mogłem uprawiać. A co studiowałeś? Dziennikarstwo i nauki polityczne. Natomiast szukałem czegoś, co będzie związane z Afryką i po studiach, po odsłużeniu wojska, bo jestem jednym z nielicznych korespondentów wojennych, który służył w wojsku i czy jako sierżant podchorąży, to takiej rangi doszedłem i na pewno byłbym już oficerem, gdyby nie to, że ilekroć pytano mnie w wojsku co kwartał mój dowódca plutonu, czy podchorąży życzy sobie awans, czy nagrodę pieniężną, to ja brałem nagrody pieniężne. Aż w końcu zorientował się mój dowódca, że służba się kończy. Wszyscy podchorążowie w innych kompaniach już są plutonowymi sierżantami, a ja byłem wciąż kapralem. To był najniższy stopień, jaki mogłem mieć. Chyba, żebym został zdegradowany. No więc mnie błyskawicznie awansował i skończyłem wojsko też w stopniu sierżanta podchorążego. Kapral Jagielski, co robił na poligonie? Strzelał jak szalony. Ja miałem pecha albo szczęście. Szczęście, bo to wojsko jest jednak... To nieprawda, że do wojska trzeba pójść, żeby tam coś, nie wiem, przeżyć i żeby człowiek był, czy mężczyzna był pełny, spełniony. To był czas, który trzeba było przewinąć na takich szybkich obrotach. Natomiast pechem moim było to, że trafiłem do tego wojska we wrześniu i ten okres taki unitarny kończył mi się w grudniu i to był koniec roku i trzeba było wystrzelać wszystkie pociski, które były zabudżetowane. Ja służyłem w Elblągu, to była bardzo bojowa jednostka i myśmy strzelali nieprawdopodobnie, szczególnie przed świętami, to po prostu nie przestawaliśmy. One to była ślepa amunicja. No więc po tym wojsku zacząłem szukać, wykorzystując też wojsko, bo druga część mojej służby polegała na nieustannych wartach. Ja byłem dowódcą, w związku z tym nie miałem nic kompletnie do roboty. Miałem służbowy telefon i książkę telefoniczną i mogłem dzwonić po rozmaitych instytucjach, które miały w nazwie zagraniczny, międzynarodowy. No i tak dzwoniłem i dziennikarstwo, redakcje były na ostatnim miejscu. Może dlatego, że dziennikarstwo studiowałem, znaczy nawet nie studiowałem, bo to bardzo szybko zrezygnowałem z tej specjalizacji. No nie chciałem być dziennikarzem po prostu. Zresztą w latach 80. to nie było wielkie ola Boga zostać dziennikarzem. Jedyne, co mi się kojarzyło dobrego z dziennikarstwem, to Kapuściński, ale Kapuścińskiego ja nie czytałem żadnego artykułu w gazetach, czytałem wyłącznie książki, no więc... Tak na dobrą sprawę, to też sobie nie bardzo wyobrażałem, na czym to dziennikarstwo Kapuścińskiego miało polegać, no ale jeździł do Afryki. No i to już było wystarczające. To była jedna z dróg, uznałem, która może mnie do tej Afryki zaprowadzić. I trafiłem najpierw do telewizji publicznej. Przez przypadek zupełnie, ale uciekłem stamtąd błyskawicznie. I następną instytucją była Polska Agencja Prasowa, która też miała w nazwie zagraniczny. No i jak przyszedłem w grudniu... o 6 rano na dyżur poranny, to paskudna pora, żeby się zakochiwać, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ta sala dalekopisów i ja już stamtąd nie chciałem odchodzić, miałem kłopoty z skończeniem dyżuru, bo tu już kto inny miał przychodzić, a jeszcze chciałem przy tych dalekopisach stać, patrzeć, co tam się dzieje, jakie informacje wypluwają i tak zostałem dziennikarzem. I to było niezwykłe, bo stałem nad tym dalekopisem, dajmy na to agencję Associated Press, i przy mnie pojawiała się informacja, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, zrobił i dopiero rządek porządku dowiadywałem się, co zrobił, co się zdarzyło w świecie. Miałem wrażenie, że jestem, no nie tylko wrażenie, pewność, że jestem pierwszym w całej Polsce, który się o tym czymś dowiaduje. To było rzeczywiście taki dziennikarski narkotyk. To był początek, a później już mi tak zostało. Ta chęć bycia naocznym świadkiem. Zresztą kiedyś rozmawiałem z Kapuścińskim o książce, której on nie napisał, o tej trzeciej części trylogii o władzy, o książce o Idim Aminie, którą Kapuściński miał przecież zdokumentowano już, nie wiem, czy w jakiejś części nie napisaną. I on mi powiedział, że nie mógł tej książki skończyć, bo była pierestrojka i rozpadał się Związek Radziecki. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Przecież on już nie pracował jako dziennikarz, był pisarzem. On mi powiedział, że wiesz, mówi, w duszy to ja jestem depeszowcem. No więc on też był depeszowcem i popędził tam, gdzie coś się działo. Uznał, że to jest ważniejsze, a nie pisanie o postaci, która już dawno z tego politycznego firmamentu zeszła. Tak, wspomina swoje początki reporter zagraniczny i wojenny Wojciech Jagielski. Któż wtedy, na początku lat 90. mógł przypuszczać, że później zostanie on dziennikarzem roku, pisarzem nominowanym do Nike, autorem wielu wywiadów z możnymi tego świata i nawet, co zawsze było jego marzeniem, stanie oko w oko z Nelsonem Mandelą. O tym spotkaniu, mam nadzieję, uda nam się wspomnieć jutro lub pojutrze w naszej audycji. Ale zostańmy przy Wojciechach. Trzeci gość naszego cyklu, trzecia osoba, która pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to Wojciech Tochman. Znamy go doskonale z poruszających tekstów o ludobójstwie, z wyprawy do Manili, skąd wrócił z opisem życia mieszkańców slumsów. Wcześniej między innymi szukał zaginionych osób, prowadząc telewizyjny program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No a do dziś blisko współpracuje z Fundacją Itaka, a od niedawna jest także wydawcą książek. Nasze dzisiejsze słowo, hasło, klucz, przypomnę, brzmi początki. Zatem od czego, jak zaczynałeś swoją przygodę z dziennikarstwem? Ja chyba jednak zacząłem od czytania, czyli od biblioteki, czy biblioteczki, to było małe mieszkanie w Wielkiej Płycie w Nowej Hucie, biblioteki moich rodziców, skąd podbierałem książki, których w większości pewnie nie pamiętam, ale też po prostu nie rozumiałem, miałem 10 czy 12 lat, ale wśród tych książek dwa nazwiska pamiętam i to może 5. I to była Kral, to był Kapuściński, to był Wańkowicz, którego dzisiaj chyba już bym nie umiał przeczytać. Na pewno tam był Hemingway. I pamiętam, jak czytałem książkę, którą teraz zresztą wznowiliśmy 42 lata po pierwszym wydaniu, książkę Hanny Kral Na wschód od Arbatu. Książkę, którą Hanna Kral dokumentowała w Związku Radzieckim w roku, w którym ja się urodziłem, czyli 1969. I ja musiałem ją czytać, jak miałem 10 lat. I to było jakieś olśnienie w ogóle, że można takie książki pisać. Ja oczywiście nie rozumiałem Związek Radziecki, że ona to robi w czasach cenzury, że musi lawirować. Tego wszystkiego nie rozumiałem, tylko pamiętam to uczucie, że ja zobaczyłem tych ludzi, czytając tę książkę, i miałem takie poczucie, że właśnie czuję przynajmniej cząstkę tego, co oni czują. I jakoś, sądząc po datach, to musiało być jakieś 5 lat może później. Też u mojego ojca na biurku z kolei, to pamiętam tę okładkę, pojawił się Szachin Szach. I ja byłem zafascynowany Szachin Szachem. Zresztą jestem w jakiś sposób do dzisiaj. I próbowałem sobie wielokrotnie odpowiedzieć na pytania. Czytałem także ze studentami tę książkę, no już chyba z 50 razy. Co takiego tam było fantastycznego i fascynującego? Otóż Szachin Szach jest, poza innymi zaletami, które ma, podręcznikiem pracy reportera. Reportera, który musi zdobyć informacje i wiedzę w trudnych warunkach. Przypomnę, rewolucja islamska 1979 roku jest w Teheranie. Nie znając języka, nie mając dużego budżetu i nie mając czasu. I ta książka świetnie to pokazuje. Kapuściński opisuje zdjęcia. Nie pisze, skąd je ma, ale ja go nakryłem po latach. To były zdjęcia, które są w gablotkach w Muzeum Iranu, czy tam Teheranu miejskim. Jak on opisuje, chyba Szachin Szach się w ogóle od tego prawie zaczyna, jak jeden człowiek prowadzi drugiego człowieka z powrósłem na szyi, a jest to przyszły szach. Opisuje, kolekcjonuje wycinki z gazet. Z szachem w ogóle nie rozmawia, chociaż szach już nie w Teheranie, tylko w Paryżu, wciąż żyje. Ale Kapuściński przytacza, pisząc skąd, całą rozmowę z nim, a to był z Parimacza. Notuje swoje refleksje. Tam, jak się przyjrzymy, może są 3 albo 4 sceny w tej książce, takie naprawdę reporterskie, anegdotyczne sytuacje, które, gdzie on tam jest, tam sprzedawca orzeszków, gdzieś tam miga telewizor i może jeszcze 2 są, które w zasadzie nic nie znaczą, są tylko ozdobnikami. Ale wtedy ja poczułem, że ja chcę pracować tak jak ten facet. I miałem może 14 lub 15 lat. I potem już zacząłem też dobierać sobie książki, które były, dziś to czy tam od 20 lat potrafię to nazwać, czy 25, były literaturą faktu. No i chyba też, jeżeli mówimy o wyborze zawodu, taka cecha charakteru moja, mianowicie ja jestem, można by powiedzieć, negatywnie, brzydko, wścibski. Byłem, teraz już mi mniej tu chodzi. Znaczy dzisiaj już sobie nie jestem tak wścibski, jak byłem jako dziecko, ale można też powiedzieć ciekawy świata, ciekawy ludzi. Jak to brzmi lepiej. Brzmi lepiej. No więc ja zawsze byłem, ja wszędzie miałem pełną kontrolę. Ja mogłem pracować w tej służbie bezpieczeństwa komunistycznej. Wszystko wiedziałem. I pamiętam, mój ojciec budował, wprawdzie dla Japończyków, ale w sumie dla Saddama, w 80 roku budował jakąś rafinerię, czy coś tam, jakieś instalacje gazowe. I ja tam byłem. W Iraku? Tak, w 80 roku. Byliśmy tam przez kilka miesięcy, ale powodu tego, że Saddam napadł na Chomeiniego, to musieliśmy decyzją rządu polskiego, matki z dziećmi miały wracać, więc musieliśmy wrócić. Ale mój ojciec, który nie należał nigdy do partii, ale co nie było takie częste, mówił po angielsku. W związku z tym wysłali go jako szefa kontraktu 300-osobowej grupy. No i tam było kilku inżynierów, ale no, mówiąc najkrócej, no może nie połowa, żeby się nie oburzyli ci ludzie, którzy tam byli i pewnie jakoś nas pamiętają. No jakaś drobna część chlała wódę od rana do nocy. I to było niebezpieczne, to była budowa i mój ojciec musiał co jakiś czas takiego, który już w ogóle nie trzeźwiał, odesłać po prostu karnie do kraju. Przychodziła delegacja. Myśmy mieli dom w mieście, wynajęty. Byliśmy całą rodziną. czy prawie całą. I przychodziła delegacja trzech panów z budowy. Panie dyrektorze, czy możemy porozmawiać w cztery oczy? A mówię, mówi to w cztery oczy, czy tam w 16. No wszyscy chcemy porozmawiać. Tam nie było żadnego biura, myśmy mieli swoje pokoje. No i był taki jeden pokój, który był taki pusty, ale nie miał drzwi. No i oni tam wchodzili, nie zamykali tych drzwi, bo ich nie było. I zawsze ja, zanim oni, bo ojciec ich odprowadzał potem do samochodu, albo jechał z nimi na budowę, i zanim ojciec wrócił, to moja mama, która gdzieś tam była w domu i sobie coś robiła, już wszystko ode mnie wiedziała. Po co przyszli, co mój ojciec powiedział. Wszystko wiedziałem, wszystko dokładnie. I on od razu nie decydował, ale jeszcze pomówiłem, co on powinien zrobić. Mówię, powiedz mu, że powinien tego, a do dziś pamiętam nazwisko tego pijaka, powinien go na przykład zostawić jednak, dać mu jeszcze szansę. No bo ja zawsze byłem po stronie dobra. Ludzi z nałogami. Czułeś się dumny, tak podsłuchując? Nie miałem z tym żadnego problemu. Dziś tak nie pracuję, żeby było jasne. Wyjaśnia Wojciech Tochman, którego zapytałem też o warunki, okoliczności, w jakich rodził się jego pierwszy samodzielny tekst. No bo skoro mamy do czynienia z autorem od dziecięcych lat, tak bardzo odczytanym, to może to był już jakiś tekst napisany do gazetki szkolnej. Do gazetki, którą wydawałem sam, powielałem na papierze kancelaryjnym, pisałem ją ręcznie, powielałem w czterech egzemplarzach. Co się nazywało? Głos Mistrzejowic. Ale to cztery egzemplarze, czyli szło tylko w mojej rodzinie. I to był tekst o kanonizacji świętego Maksymiliana. Akurat, no oglądałem i napisałem, to tak było. Są państwo pierwszymi osobami, którym to mówię. I co? Na co zwróciłeś uwagę? No pewnie byłem zachwycony. Pamiętam, chyba wyjaśniałem różnicę, jaka jest różnica między błogosławionym a świętym. Machnąłem taki esej. To był główny tekst w numerze. Poza tym obok była na przykład informacja, gdzie można kupić ziemniak. Proszę pamiętać, że Kraków płacił ceny, gospodarka była centralnie sterowana i w Krakowie nie było naprawdę nic do jedzenia w stanie. To było tuż, musiało być tuż przed stanem wojennym albo już w stanie wojennym. W stanie wojennym ja miałem 13 grudnia, nie miałem jeszcze 13 lat, tylko miałem 12 i 9 miesięcy i byłem wściekły, że mnie Czerwony nie docenił. Nie wymagało ode mnie noszenia przy sobie legitymacji szkolnej, bo dopiero od 13 roku życia był taki obowiązek. W każdym razie był tam taki, obok tego świętego Maksymiliana, był taki tekst, gdzie można kupić ziemniaki, stojąc w najkrótszej kolejce. Jak to zrobić? I to był prawdziwy reportaż, ja to dokumentowałem i wiele osób, bo czytelników było w sumie z 8, skorzystało z tej rady. Czyli badania terenowe od dziecka. Tak, bo mam bardzo taką, że tak powiem, elastycznie myślącą mamę, która tak protestowała między innymi przeciwko komunie, że wiedząc, że w miarę jestem pojętnym dzieckiem, nie wysyłała mnie do szkoły, tylko pisała takie usprawiedliwienia. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna Wojciecha Tomana w szkole w tym i tym dniu, ponieważ wstał cały dzień w kolejce po ziemniaki. Ja nosiłem takie usprawiedliwienia. I sąd wiedziałem, bo miałem opanowane. Tam jeszcze napisałem, jak stać równocześnie w 5 kolejkach. Każda była jedna od drugiej około 200-300 metrów. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie Wojciech Tochman zaczynał od dziennikarstwa kolejkowego. A potem był debiut ogólnopolski, ten prawdziwy, w tygodniku Na Przełaj. Debiut tekstem o paleniu papierosów w szkolnej szatni. Mam nadzieję, że do tego wątku uda nam się powrócić w naszym kolejnym spotkaniu. Skalpel i Wigilia w programie trzecim za 24 minuty 13, a na antenie? Święta z reporterami. Wróćmy do Na Przełaj na chwilę, bo właśnie na łamach tego tygodnika, pod koniec lat 80. po raz pierwszy pojawili się wspólnie, o czym mało kto pamięta lub wie. Nie znając się jeszcze, dodajmy, choć w kolejnych latach rozpoczęła się ich ścisła współpraca i przyjaźń, to trwa do dziś. Oni, czyli Wojciech Tochman i Mariusz Szczygieł. Pierwszy, jak słyszeliśmy, z Krakowa, drugi z Dolnego Śląska, ze Złotoryi. Dla mnie to było wtedy centrum Polski. Jak ja zobaczyłem w tygodniku Konkrety, który wychodził w Legnicy, zdjęcia z mojej rodzinnej Złotoryi i z placu Rejmonta, to byłem tak zachwycony, że od razu chciałem zostać dziennikarzem. No, widzę w gazecie swoje miasto, mam lat 7 czy 8, to było coś fascynującego, że można zobaczyć kawałek swojego świata w gazecie. I w tych Konkretach zacząłem, jak miałem lat 11 chyba. Jak to? Napisałem donos na jednego pana. No to było tak, że u nas w Złotoryi jest taka baszta kowalska, część dawnych umocnień, i na te baszty się wchodzi, ją się zwiedza do dzisiaj, i ja dostałem pierwszy aparat fotograficzny, to był 79. I dostałem ten aparat i poszedłem z tym aparatem na tę basztę, żeby sobie zdjęcia zrobić z góry. I był taki pan, który wpuszczał, i on ode mnie zażądał, żebym zapłacił i bilet wstępu, i jeszcze za aparat. Ale nigdzie nie było napisane, że za aparat się dodatkowo płaci. Więc ja mu zapłaciłem, po czym jak zszedłem z tej baszty, usiadłem do mojego biurka i napisałem taki list do redakcji Konkretów, że ten pan niesłusznie pobrał ode mnie pieniądze za aparat fotograficzny. Ten list został wydrukowany tydzień później w Konkretach. Oczywiście ja już wiedziałem, co trzeba zrobić. Zastrzegłem nazwisko i było podpisane NN, znane redakcji. Ale ja wiedziałem, że to jest mój list. Ten list się ukazał w następnym numerze. Ukazała się taka odpowiedź Miejskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji, który zarządzał tą basztą kowalską i zwiedzaniem, że opłata została pobrana niesłusznie i że ten pan został ukarany naganą z wpisaniem do akt. I to był mój debiut jako dziennikarza, właściwie takiego donosiciela. Jak się poczułeś z tym? Świetnie się poczułem. Byłem tak szczęśliwy, że ja wreszcie coś zrobiłem, że jakiś nieuczciwy człowiek jest ukarany. Natomiast to ma swoją jeszcze inną puentę. Ponieważ moja mama mi powiedziała za jakiś czas, to okres wchodzenia na basztę to był taki wiosenno-letni, że za naszym blokiem na ulicy Podwale, bo tam takie jeziorko było i tam różni ludzie chodzili na to jeziorko, jeszcze była taka dolinka. I że moja mama tam przychodziła i zobaczyła tego pana, co wpuszczał w tej dolince, jak on leżał tam pijany. I mama powiedziała, słuchaj, przez ciebie on po prostu wpadł w alkoholizm i strasznie to przeżył. Tak mi moja mama powiedziała. I ja wtedy postanowiłem, że będę się starał jednak no tak jakoś pisać, żeby nikt nie wpadał przeze mnie w alkoholizm. Nie zawsze mi się to udaje. Ale to był taki początek, najprawdziwszy początek, a potem już w rok 82, 83, 84 pisałem do Na Przełaj, wysyłałem swoje korespondencje i do, taki był tygodnik Antena, on się do stanu wojennego nazywał RTV, a potem się nazywał Antena i ja do tego RTV się nie załapałem, ale do tej Anteny zacząłem pisać takie recenzje programów telewizyjnych z tej Złotoryi. Potem sobie wycinałem i wklejałem do albumu, nawet mam ten album do dzisiaj. A najgorsze było to, że mnie podpisali, już tam nie byłem NN, bo to nie o to chodziło, żeby być NN, tylko żeby się, Czesi mają takie ładne określenie zwidytelnić, czyli no właśnie, żeby się, jak? Obnażyć. Nie obnażyć. Zwidytelnić to jest, żeby się pokazać. O, pokazać. I to już nie byłem NN, tylko podpisywali mnie Mariusz Szczygieł Złotoryja. O Jezu, jak ja nie tego nie znosiłem. Ja jak wklejałem to do tego albumu potem, to na początku tak zamazywałem tę Złotoryję tak flamastrem, no bo to jakieś takie było takie upupiające, no. Jakbym ja bez tej Złotoryi nie miał wartości, nie? A potem tak jakoś wycinałem to nożyczkami, że tak się wklejało bez tej Złotoryi, ale to, wiesz, jak ostatnie zdanie było tej mojej recenzji, ten podpis był bliziutko, więc naprawdę trzeba było żyletką wycinać tę Złotoryję. No wycinałem, bo jakoś uważałem już, że to jakoś nie jestem prawdziwym dziennikarzem, jeśli jeszcze jestem ze Złotoryi. No tak mi się wydawało wtedy, ale to no, miałem lat 15, 16. A co pisałeś w tych recenzjach? Byłeś miły? Nie. Nie, byłem bardzo, w przeciwieństwie do tego, jak teraz jestem taki, że jestem taki przemiły, jestem tak, takim typem raczej, ale to jest moja taktyka. Byłem niemiły, znaczy nie, ja byłem krytyczny po prostu bardzo i oczywiście czasem chwaliłem, ale wszystkie drukowali, naprawdę. To były takie recenzje czytelników i to mi wszystko dodawało takiej ważności. Ja się czułem ważny, a ważności mi dodawała jeszcze jedna rzecz. Mianowicie rozpocząłem taką akcję pisania listów ze Złotoryi do towarzystw lotniczych i wydawnictw książkowych. Otóż wysyłałem do towarzystw lotniczych prośbę o, po polsku, do różnych zagranicznych, ale po polsku zawsze wysyłałem taką prośbę, żeby mi przysłali swoje foldery reklamowe. I przysyłali, a do wydawnictw, żeby mi przysłali swoje plan, broszurki z planami wydawniczymi. I też mi wysłały wydawnictwa, wydawnictwa artystyczne i filmowe, MON, wydawnictwa MON, pamiętam, Książka i Wiedza mi przesyłała. I teraz, drodzy Państwo, no to było coś nieprawdopodobnego. Ten 12-13-latek dostawał listy z Warszawy, był poważnie traktowany. Ja myślę, że to w ogóle mnie ukształtowało i to zrobiło na mnie samym zrobiło ogromne wrażenie. Mówi cudowne dziecko ze Złotoryi Mariusz Szczygieł, pisarz i reporter zakochany w Czechach, przez kilka lat prowadzący talk show telewizyjny Na każdy temat, dziennikarz roku 2013. Przypomnijmy, pomysłodawca i autor we współpracy z Julianną Jonek antologii polskiego reportażu XX wieku Strona 20. Ona się ukazała w tym roku. Od niedawna, podobnie jak Tochman, wydawca książek. I jak po latach wspomina, mówił o tym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dostał się na studia w Warszawie bez egzaminu, a to dlatego, że wziął udział w młodzieżowym konkursie organizowanym przez jeden z tygodników. Trzeba było przysłać swoje teksty i oni na tej podstawie kwalifikowali do takiego finału, który odbywał się w Warszawie, w redakcji Razem. Taki był tygodnik Razem. W ogóle, jakby ktoś miał stare numery Razem, czy Roczniki, lub Na Przełaj, to ja chętnie odkupię. No co? Ale ze swoimi tekstami, czy w ogóle? A jeszcze... Nie, w ogóle, a jeszcze szukam książki, mogę pożyczyć tylko, bo mi jest potrzebne do trzeciego tomu antologii, to od razu powiem, bo Stanisław Nogaj w obozach III Rzeszy, Katowice 1936, nigdzie nie do dostania. To był pierwszy przypadek literatury łagrowej w Polsce, jedyny zresztą, ale wracam do indeksu za debiut. Zaprosili 20 tych maturzystów, którzy przysłali rzekomo najlepsze teksty i mieliśmy takie zadania przez 5 dni. Jeden dzień trzeba było pójść w Warszawę i przynieść materiał ciekawy. Ja poszedłem na bazar i poznałem dziewczynę taką jedną, co stała na tym bazarze, i ona mi opowiedziała troszkę o swoim życiu i napisałem właśnie o niej tekst. Potem poszliśmy do Teatru Polskiego, nas zaprowadzili i trzeba było napisać recenzję ze sztuki. Potem była konferencja prasowa i trzeba było napisać relację z tej konferencji prasowej. Coś jeszcze i coś jeszcze, już nie pamiętam, co to było, a potem było takie spotkanie z komisją, to była komisja tych redaktorów z Razem plus z Wydziału Dziennikarstwa, i pytali mnie właśnie, co ja czytam, jakie lektury i tak dalej. Bo ja zawsze mam taką zasadę, że zawsze z wady robię zaletę. I ja nie znałem w ogóle tych książek, które czytała ta młodzież taka wykształcona, która przyjechała ze mną. Przecież ja jechałem do tej Warszawy, jechał ze mną Krzysztof Samborski z mojej Złotoryi, on też wygrał ten konkurs. I on mnie spytał w pociągu, a co ty wiesz o kawce? Jakoś tak mnie zapytał. A ja myślałem, że to jest mała kawa, przysięgam, bo ja... No ale to trudno się dziwić, bo to był 1985 rok i ja chodziłem do liceum ekonomicznego i po prostu o kawce się nie mówiło. Ja nie wiem, chyba nawet nie był w lekturach, może był jeszcze zakazany nawet za komuny, ja nie wiem. Trochę byłem przerażony, no i chodziło o lektury i o czytanie. A ja, ponieważ piątkę miałem z polskiego jako jedyny w klasie, to nie czytałem lektur, tylko tak na wszystkich egzaminach, w ogóle wszędzie, gdzie ja jestem, nawet w radiu, kochany, jak jestem u ciebie, to zauważyłeś, że jak ty mi zadasz pytanie, to ja tak się wymigam, że ja mówię o tym, co wiem, a wszyscy myślą, że to jest odpowiedź na to pytanie. I ja powiedziałem na tej rozmowie, jaką kulturę literacką prezentuje ten kandydat, ja powiedziałem, że przeczytałem właśnie Markiza de Sade, co to było, to Cierpienia Justyny, jak to się nazywało, ale ja tego też nie przeczytałem w całości, natomiast przeczytałem wstęp, a we wstępie było, że sam Gomułka zabronił wydawania tego w latach 60. No, jak ja o tym Gomułce, że właśnie to jest taka... No to ja po prostu im od razu zaimponowałem. I proszę Państwa, ja całe moje życie jadę na takim dobrym wrażeniu. Ja i to będzie mi się... w radiu. No to co? No to niech będzie, no. Oby zrobiło dobre wrażenie. W każdym razie taka jest prawda na mój temat. To Mariusz Szczygieł bardzo szczerze o swoich początkach w zawodzie opowiadał tak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na początku grudnia. A w kolejnych wydaniach naszego programu opowie m.in. o Czechach. Święta z reporterami. O Magdalenie Grzebałkowskiej jej koledzy mówią, że jest najmłodszą ze średniego już w tej chwili niezwykle utalentowanego pokolenia naszych rodzimych reporterów. i że jest niezwykle utalentowana, co się zgadza. Ten rok był dla niej wyjątkowo udany. Wydała właśnie książkę w tym roku, Beksińscy, portret podwójny. Książkę świetną i niezwykle entuzjastycznie przyjętą. A we wszystkich zestawieniach, podsumowaniach wymienia się tekst Grzebałkowskiej jako jeden z trzech najlepszych, obok książek Olgi Tokarczuk i Magdaleny Tuli. Na co dzień mieszkająca w Sopocie, ma też na swoim koncie biografię księdza Twardowskiego, także świetną, i wiele poruszających reportaży. Kiedy spotkaliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w listopadzie, to zapytałem Magdę o początki, o to, co sprawiło, że została dziennikarką, przede wszystkim zaś reporterką. Zawsze chciałam być dziennikarką, zawsze, zawsze, tylko marzyłam o karierze telewizyjnej. Myślałam, że to jest tak, że najpierw się jest prasowym, potem radiowym, potem telewizyjnym, tak jak się kończy podstawówkę, liceum i studia. I? No i zatrzymałam się na prasowym na razie. Więc tak, zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarką. I w podstawówce prowadziłam kronikę szkolną, w liceum też się jakoś udzielałam. Zawsze coś pisałam sobie do szuflady i na studiach postanowiłam, że spróbuję. Była gazeta uniwersytecka, ale tam przyjmowali każdego, więc mnie też przyjęli. W ogóle nie próbowałam być prawdziwą dziennikarką, ponieważ wydawało mi się, że to jest takie coś, być dziennikarzem, takie no, bardziej niż papieżem, no nie wiem. U mnie w Falowcu, bo ja jestem z Falowca, u mnie w Falowcu mieszkała na 10 dziennikarka, która pracowała w Dzienniku Bałtyckim. Ja czasami jechałam z nią windą, żeby pooddychać powietrzem, które oddycha dziennikarz. I było też coś takiego w Gdańsku, jak Dom Prasy i tam były, bo ja mówię teraz o początku lat 90., więc upadła komuna jeszcze, te wszystkie mechanizmy zostały z komunizmu i Dom Prasy, to tam były skomasowane Głos Wybrzeża, Dziennik Bałtycki i Wieczór Wybrzeża, a Gazeta Wyborcza była po drugiej stronie ulicy. W ogóle nie przechodziłam tamtędy, bo w ogóle myślałam, że w ogóle nie ma szans, ale przechodziłam czasami koło Głosu Wybrzeża, bo studiowałam historię i mieliśmy czasami zajęcia w Gdańsku Głównym, więc czasami sobie wyszłam z archiwum, szłam koło Domu Prasy i tam było biuro ogłoszeń, ale nie brałam do głowy, że ludzie, którzy wychodzą z Domu Prasy mogli na przykład dać nekrolog, tylko myślałam, że to są dziennikarze i patrzyłam na nich z takim uwielbieniem. Kiedyś podczas uroczystości którejś rodzinnej zapytałam w rodzinie, czy... No bo jednak jestem dzieckiem komunizmu i wydawało mi się, że po znajomości się wszystko załatwia. I zapytałam podczas uroczystości rodzinnej, czy nie mają jakiejś znajomości w jakiejś gazecie. Okazało się, że moja ciocia miała znajomości w Głosie Wybrzeża. Przez kogoś tam znała naczelnego Marka Formele. No i ja zapytałam, czy mogłabym tam jakoś, no nie wiem, szklanki myć, coś, no bo oczywiście nie pisać. I okazało się, że mogę przyjść na rozmowę z naczelnym, mam przynieść teksty, które pisałam, więc się przebrałam tak, jak mi się wydawało, że się przebierają, że tak powinni wyglądać dziennikarze, czyli nałożyłam dżinsy, buty płaskie, miałam zerówki, okulary, bo mi się wydawało, że teraz mam plus jeden, na serio, ale wtedy miałam zerówki, bo mi się wydawało, że dziennikarz musi być w okularach, włosy związałam w kitek, żeby wyglądać jak Agnieszka z Człowieka z Żelaza i miałam marynarkę w kratkę. I poszłam tam na to spotkanie. I ten naczelny mnie zaprosił do swojego gabinetu, który z czasów komuny był tak gigantyczny jak ta sala i tam na końcu stało jego biurko. I drżącą ręką podałam te moje artykuły, które napisałam. I myślałam, że będzie czytał, że każe pójść, że się... A on zrobił, tylko nie mogę tak zrobić, tak przekartkowo. Mówi, dobrze, jesteś przyjęta, jutro przyjdź do pracy, a pojutrze to reaktywujemy taki głos młodych. Takie coś było za komuny, że studenci mogli pisać. I nagle zostałam pierwszego dnia pracy w życiu dziennikarki naczelną Głosu Młodych. No i było bardzo fajnie w Głosie Wybrzeża. Pisało się na maszynach, to było super. Komputerów nie było. Jak zaczęli wprowadzać komputery, to strasznie protestowaliśmy, że to zabija ducha dziennikarstwa. Rozumiem, zanosiło to. Się napisany tekst na formatce do maszynistki. Maszynistka przepisywała, zanosiła dyskietkę do informatyka. Informatyk wprowadzał to do jedynego komputera w Głosie Wybrzeża. To była codzienna gazeta? Czy ty... Tak, no Głos Wybrzeża w Pysku niósł. Jedna moja przyjaciółka, co tu zresztą jest na sali, to ona jest z Warszawy. To jest taka piosenka, że tam Głos Wybrzeża w Pysku niósł. To ona myślała, że to jest taka metafora, że pies biegnie plażą i ten wiatr jako Głos Wybrzeża wpada temu psu do paszczy. Ja jej powiedziałam, że to jest gazeta, w której ja pracowałam kiedyś. No i tam było bardzo ciężko, bo tam była taka praca, że mówił naczelny, w sobotę masz 6 imprez do obskoczenia, bo to były imprezy, które organizowali jego znajomi. I wtedy tam się szło i tam się patrzyło. No jakieś strasznie nudne imprezy. Potem to się opisywało, ale była to mocna szkoła życia. Naprawdę taka, że każdy dziennikarz powinien od czegoś takiego zacząć. Gazeta lokalna, jak słyszeliśmy, Głos Wybrzeża, a potem trójmiejski dodatek Gazety Wyborczej. To tam pierwsze kroki stawiała jako prawdziwa już dziennikarka Magdalena Grzebałkowska, ale prawdziwą szansą na pisanie tekstów, które będzie mogła cała Polska przeczytać, miał się okazać staż w głównej redakcji największego polskiego dziennika w Warszawie. Żeby dostać się na staż, trzeba było wcześniej coś napisać, no bo trzeba się było czymś wykazać, że się umie w ogóle cokolwiek. I napisałyśmy z Dorotą Karaś, moją koleżanką, reportaż o Lucynie Legut do Wysokich Obcasów. Lucyna Legut to była taka pisarka, malarka, aktorka, kobieta niesamowita. Tu zresztą dostałyśmy nagrodę za ten reportaż i tutaj razem z nią wystąpiłyśmy na tej scenie jakieś 15 lat temu. Ja oczywiście pojechałam na staż i moi koledzy mówili, ty słuchaj, to jest genialnie jechać na staż, nic nie robisz, dają ci forsę i w ogóle po prostu jest bosko. No ale ja trafiłam do Małgosi Szejnert. To było jakieś fantastyczne doświadczenie. Ja jestem takim kujonowatym trochę stworzeniem, więc strasznie się przejęłam i strasznie chciałam napisać różne teksty. I napisałam i mi wydrukowali. Byłam pierwszą dziennikarką na stażu, której coś wydrukowali w ogóle. A o czym? Pojechałam do fabryki żelatyny, bo wtedy były takie afery z Grabkiem. On miał nie miał aferę, tylko miał fabrykę żelatyny w Brodnicy i tam pojechałam, bo tam ludzie się zbuntowali, zastrajkowali i zrobili sprzeciw przeciwko niemu, wywalili go, znaczy jego tam jakiś tam zarząd i sami zaczęli tą żelatynę produkować. To było super. I jeszcze o czym ja napisałam? O tym, że biblioteka uniwersytecka powstaje. Ale tego mi nie opublikowali. Słabe widocznie było, no ale nie co dzień jest niedziela. I jeszcze, o czym ja wtedy napisałam, dużo napisałam. O Zakopanem chyba. Byłam w Zakopcu, że tam jest strasznie. I tam jest strasznie nadal. Żelatyna mnie interesuje. Wchodzisz do fabryki i co się dzieje? Wiesz co, ja nawiązałam kontakt, ponieważ sama byłam dziennikarką lokalną, no i w pewnym sensie nadal jestem, no to uważam, że należy współpracować z dziennikarzami lokalnymi, bo to są strasznie niedoceniani ludzie, których należy szanować. I nawiązałam kontakt z dziennikarzem lokalnym, ale nie Wyborczej, tylko miejscowym. On wszystkich zna oczywiście, więc zaprowadził mnie do prezesa wywalonego i stamtąd i do tych ludzi, którzy pracowali w tej fabryce, oprowadzili mnie po fabryce i pokazali, jak się produkuje żelatynę i opowiadali, jak protestowali. To było bardzo, bardzo fajne i napisałam o tym tekst. On nie był pewnie wybitny, ale to takie były początki. Magdalena Grzebałkowska tak wspominała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej początki swojej pracy. Jutro opowie między innymi o tym, jak pisała swoją pierwszą książkę, znakomitą, o księdzu Twardowskim. I to będzie historia jak z filmu szpiegowskiego. A na zakończenie dzisiejszego pierwszego z trzech naszych spotkań ostatni uczestnik, choć w rzeczywistości był pierwszym gościem w połowie listopada. Świetnie piszący i opowiadający, miłośnik Rosji i reportażu wcieleniowego, uczestnik wyprawy po ciała dwóch himalaistów, którzy zostali tam wysoko, myślę o Broad Peaku, napisał o tym zresztą kontrowersyjną, zdaniem wielu, wydaną w tym roku książkę. Jak swoją pracę jako dziennikarz, reporter, zaczynał Jacek Hugo Bader? Przecież ja zostałem reporterem jako bardzo dojrzały człowiek i wtedy dopiero się okazało, że tak, to ja powinienem przez całe życie w zasadzie być tylko tym. Ale to fajnie, że nie byłem kimś takim jak Wojtek Tochman, który zaraz po studiach od razu został reporterem i to od razu w wysokiej klasy. Nie wiem, jak on to zrobił, bo ja uważam, że do tego zawodu dobrze jest napiąć gumę najpierw. Dobrze napiąć gumę, cięciwe, prawda? Dobrze się wyedukować się życiowo do tego. Myślę sobie tak, w zasadzie nie powinienem tego powiedzieć, ale tak między nami mówiąc, to ja myślę, że życie powinno troszeczkę nakopać człowiekowi, zanim on zacznie opowiadać życie innych ludzi. Dystans masz. Do siebie, do świata, do ludzi. Możesz naprawdę na klęczkach podchodzić do każdego bohatera. Nigdy w żadnym wypadku nie czuć się choćby odrobinkę lepszy od człowieka, z którym rozmawiasz. To by skończyło każdego reportera. Myślę, taki sposób myślenia. Ty przychodzisz do gazety, która stała się twoją matką na lata w wieku chrystusowym. Masz 33 lata. Mm-hmm. I 33 lata to zdążyło ci życie nakopać? No, to rok wystarczy, nie? Fajna opowieść, dobrze? Ona się akurat zdarzyła na dzień przed tym, jak zostałem reporterem. Do Gazety Wyborczej trafiłem z ogłoszenia. Miałem młodą żonę, dwójkę dzieci małych i zwyczajnie nie mieliśmy za co żyć. Ja przychodziłem z pracy, taka młoda żona otwierała mi drzwi, patrzyła mi w oczy i z taką nadzieją, no ile? A ja mówię, żadnego. A bo ja wtedy dresy sprzedawałem, proszę państwa, z łóżka polowego pod halą Wola. Pod Pałacem Kultury przestały iść, no. zima taka była, jak jasna cholera akurat wtedy. Akurat, widzisz, jak życie kopie, nie? Akurat była ostra, strasznie mroźna zima, kiedy ja tymi dresami handlowałem. Przy tym łóżku polowym stałem cały dzień od świtu do nocy. Kurde, wyobraź sobie, ani jednego. To bardzo nieprzyjemne jest, kiedy człowiek nie ma pracy i nie ma grosza przy duszy, a jak czuje się odpowiedzialny za rodzinę, niedawno ją założył, a już nie wychodzi, kurde, balans. A co będzie dalej, jak sobie tak myślisz? I tego samego dnia czy wieczoru, że żona powiedziała, a słuchaj, a tam w gazecie szukają dziennikarzy. I dali ogłoszenie, że potrzebują dziennikarzy. Normalnie na drugiej stronie bodaj. Tak, mam to wyrywane do dzisiaj. To było maleńkie, jak znaczek pocztowy, takie maciupeńkie. I tam było napisane, że szukają dziennikarzy, ważne, żeby miał mniej niż 30 lat.